كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں زبردست قدرت والے کی طرح پکڑ لیا. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر. کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر. کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام لے سکنے والی جماعت ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر. ان کی یہ جماعت جلد ہی شکست کھائے گی اور پیٹ دکھا کر بھاگیں گے. بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر. بلکہ اصل وعدہ تو قیامت ہے اور قیامت بڑی دہشتناک اور تلخ تر ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر. یقینا مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس دن یہ جہنم میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے تو کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیئن خلقناہ بقدر. بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو مقدار سے پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. اور ہمارا حق بس ایک ہی دفعہ کہنے پر پلک جھپکنے میں ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور تمہارے جیسی بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے پھر ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اور جو انہوں نے کیا ہے سب اعمال ناموں میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر. یقیناً متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے.